Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du betale mindre i skat af dit afkast, når du investerer? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Euroinvestor med Bodil Johanne Gansel. Åh ja, de gode gamle dage, hvor man drømte om tocifrede aktieafkast. Nu drømmer de fleste af os, hvis bare om at få et 0 for året. Det kan måske også godt gå hen og blive lidt svært. I hvert fald, hvis man skuer ud over det finansielle landskab, som det ser ud lige nu. Vi forsøger at bevare roen og optimismen. Og her de næste 55 minutter, der tjekker vi også humøret hos Formuepleje. Vi taler med Otto Friedrichsen om 10-12 minutters tid. Og sidst i udsendelsen, der tjekker vi også ind på oliemarkederne. Vi skal tale med chefanalytiker Jens Nervi Petersen fra Danske Bank. Og her i studiet, Lars Persson, så er det dig, der står for at kigge ud på det ganske landskab. Hvordan ser det ud? Jamen, godmorgen, Ole. Jo, det ser godt ud. Det er jo turnaround Tuesday, så vi er oppe rundt omkring på de europæiske markeder. Så ja, og vi så ser amerikanske futures ligger i plus, så vi kan godt have armene op over hovedet igen. Dejligt at se, så vi er klar. Men tager vi tro på det, Lars Persson? Nu så vi de amerikanske aktiemarkeder i går. De fik jo altså nogle gevaldige hug. S&P 500 faldt altså ned i det, vi kalder bæremarked, altså et fald på mere end 20% fra toppen. Nasdaq, det ligger nede med over 30% fra toppen, og det danske indeks til 25, ja, de ligger altså også lige sådan på kanten af, hvad der ligner et bæremarked. Tager du tro på det, holder her? Nej, det gør man jo ikke rigtig, vel? Altså, der er inflation, og der er høje renter og sådan noget, så nej, jeg tror, man er meget nervøs for i tiden, og det er jo også det, aktiemarkedet afspejler. Vi skal lige ind i kampen igen, så vi må se, ja, man må gå sin portefølje igennem og se, hvad foregår der i den. Ligger man for meget i en sektor, eller har man lagt sig forkert? Altså nu går der jo heldigvis en del år, før jeg skal på pension. Jeg styrer selv min pension, så det betyder, at de penge, jeg skyder ind i øjeblikket, dem lader jeg simpelthen ligge som kontanter, og det er jo også det, jeg har gjort her i Millionærklubben. Jeg har 50.000 i kontanter, så jeg prøver at skrabe lidt kontanter sammen, fordi på et eller andet tidspunkt så stopper det her. Det ved vi jo, det har vi jo set, men vi skal så meget igennem, før at det vender. Og lige nu der er det altså svært. Det kan godt være, at det ser blive grønt derude på aktiemarkedet lige i dag, hvor vi står her nu, Lars Persson. Men ellers er det altså en svær tid. Hvis du kigger på den lidt mere langsigtede trend, peger pilen så op eller ned? Jamen, det i går var der et par af mine kunder, der ringede og sagde, hvad foregår der, hvad sker der, Lars? Og jeg sendte så en lille hurtig analyse ud til nogle af dem, hvor at jeg havde været inde på DAX og kigget på den på lange sigt og fundet bunden for finanskrisen. Og der har vi stadigvæk den her opadgående tendens. Det var kun under corona, at vi fik et knæk af den, og det blev så hurtigt rettet jo. Så den langsigtede trend er der egentlig stadigvæk. Spørgsmålet er selvfølgelig bare, kan den holde? Og der er stadigvæk noget ned til, at vi rammer den linje i det hele taget, og så skal den jo også brydes, så lad os se, om vi ikke sådan nogenlunde holder os på banen, men vi ved jo bare historisk set, at en gang imellem, så får vi det her ordentlige gok i nøden, og der er det bare, man skal have de langsigtede briller på, altså suge maven ind og ret hovedet op, og så skue ud over fremtiden, i stedet for at kigge ned på det, der måske lige foregår her, den her ene uge og den her ene måned. Det var lidt ligesom under corona, altså vi håbede jo, at coronasituationen var færdig i sommeren 2020, men vi skulle lige en nedlukning igennem igen, om vinteren i 2021, så hele den der situation, det er det lidt det samme med aktiemarkedet. Vi vil gerne have det overstået lynhurtigt, men det er som at putte salt i såret, det gør ondt i lang tid, så sådan er det. Lars Persson, men de kunder, som du jo altså har i dit eget investeringsselskab, trækker de penge ud, eller råder du dem til at blive ved og holde pinen ud? Nej, altså nogle af jer har vi stoppet altså med at investere alle pengene, og der hvor vi har måske har reduceret for at tage enten nogle tab, det gjorde vi faktisk tidligt på året, fordi der var der også nogle bump på grund af krigen, og dem har vi så ikke investeret alle sammen, og de udbytter, der er kommet ind, jamen dem har jeg også bedt dem om at lade stå. Og nogle af de gevinster, vi så har hentet, jamen dem har jeg også bedt folk om at lade stå. Så vi har samlet lidt kontanter sammen, også i den branche der, så ja, eller i den forretning der. Så ja, kontanter er godt, og det er meget kedeligt. Nu så vi jo Saxo Bank ude og sige, at nu var der ikke nogen minusrenter, og så kan man da tørre sveden af panden i hvert fald på den korte bane og samle lidt kontanter sammen, uden at man bliver straffet. Så det er jo også rart at se. Kunne du forestille dig, at de andre banker følger efter, Lars Persson? Ja, det tror jeg da på et eller andet tidspunkt. Spørgsmålet er selvfølgelig bare, hvornår. Fordi det er jo sådan måske lidt ublugt at blive ved med at tage penge, når nu der er et rentemarked, der er stigende. Så det tænker jeg på et eller andet tidspunkt forsvinder. Ligesom, og så kommer vi måske mere tilbage til normalen, hvor man måske får en lille smule på bankbogen. Altså, og så er det jo spørgsmålet, om Tina er ved at være død. Altså, der er jo sådan noget alternativ til aktier. Og det er måske også en af de der ting, vi ser i øjeblikket. Det er, at folk søger lidt væk fra aktiemarkedet, ikke? Fordi at alle de der happy days, de er sådan en lille smule væk i øjeblikket, ikke? Og det er tømmermændene, vi sidder med tilbage. Det er det. Lars Persson, helt aktuelt, så er der altså også nyheder ude fra Demant. Først så var der nyheder ude her, var det i går, tror jeg, at de vandt markedsandel hos veteranerne i maj. Det er ikke ret meget, men det er dog en lille bitte smule, og det er altså også noget af det, som investorerne kigger på. GN, de tabte en lille smule, og så har de altså også været ude og melde, at de har købt resten af selskabet, det kinesiske selskab Cheng Wang, som de altså havde 20% af allerede. Det købte de for lidt over et års tid siden, og nu har de altså købt de resterende 80%. 500 høreklinikker i Kina. Hvordan tager investorerne imod den nyhed? Jamen, det er jo en dejlig historie, altså fordi at den kinesiske befolkning er måske også opdaget, at de ikke hører så meget, som de gjorde før i hvert fald. Der er jo en del også mennesker, der var sikkert rundt med sådan nogle headset og ting og sager, så den blev taget rigtig godt imod. Den er op med 2% her for morgenstunden af, så må vi selvfølgelig se, om tempoet kan holde i aktien, men til gengæld så går det ikke så godt for GN Store Nord. Det er en faldende trend, og har haft det rigtig svært, og har det åbenbart fortsat svært med at miste markedet. Andel. Så skulle jeg vælge mellem de her to, så sidst jeg var forbi Demant, der så den i hvert fald spændende ud, og når jeg lige går ind og tager temperaturen sådan teknisk på den stadigvæk, jamen så ser den faktisk stadigvæk spændende ud. Og det er jo en sektor, hvor vi ser en øget vækst, fordi vi bliver ældre, ældre, ældre, og vi må også erkende, at det her med høretab, det er jo kommet for at blive, og specielt må vi jo bare også erkende, at vores unge mennesker går rundt med de her hørebøffer hele tiden, så jeg tror desværre ikke, det er noget, der er for nedadgående. Så skulle jeg vælge mellem de to, så vil jeg helt sikkert tage Demant i øjeblikket, og må vi så se, hvor bunden er i GN Store Nord, der er en faldende trend. Så du vil blive i de danske selskaber, Lars Persson, sådan noget som svejsiske Sonova, det var ikke noget, du kunne finde plads ind i din portefølje? Altså nu har jeg ikke lavet en teknisk analyse på den, og ikke sådan kigget, men jeg screener de danske selskaber. Jeg ved godt, Sonova er jo markedsledende og sådan nogle ting og sager, men kan du være den der terrier, der hele tiden bider, og det synes jeg, det er mand, der er blevet, der bider den store spiller i haserne hele tiden og følger efter, og ikke taber for mange markedsandel, jamen så synes jeg, det er et interessant sted at være, så jeg tror stadigvæk, jeg vælger den danske frem for den store, fordi de kæmper altid med, at jamen, bare hvis de mister en lille smule markedsandel, eller ikke er først på innovationen, så får man et gok i nøden sådan kursmæssigt. Det har man jo set andre steder, og det er svært hele tiden at blive i føretrøjen. Det har vi også set på de her høreapparater. De har skiftet. Nu har schweizerne haft noget tid, men på et eller andet tidspunkt, så er der en anden, der har fået føretrøjen på, og så er det måske sjovere at være over i det selskab. Så det gør ikke noget, man ligger på hjul i sådan en situation her, bare man ikke falder helt ned i bagenden af feltet. Og det jeg synes lidt, GN Store Nord er i øjeblikket sådan opsamlingsheatet, der er på vej op af de tunge sprinter, der ligger på vej op af Mount Everest, eller Mount Two, eller hvad de nu hedder, og har det lidt svært, ikke? Så nej, jeg synes, at Demant, det er okay. Men Lars Persson, det kan godt være, at du er lidt bekymret, eller i hvert fald påpasselig med dine penge lige for tiden, men hvis du flyver ud over din kandidatbænk, som jo er så langt som et ondt år, er der nogen, der begynder sådan at blive så billige, at det værd at tage fat i? Jamen, nu kigger jeg jo ikke på billige eller dyr. Jeg kigger jo på nye signaler, og skal jeg kigge på en af dem, som jeg er jo næsten ked af at sige det, fordi at jeg har jo stået og med den helt store forhammer og banke dem i nøden, så er det jo sådan en som Lundbeck, som er vendt rundt og har etableret nye signaler, så det er jo en af de, og den er jo lige aktiesplittet i forbindelse med A- og B-aktier og alt det her, så ja, det er en af dem, der måske er lidt ærgerlig, fordi jeg synes jo, det er jo en forkert måde, de har gjort det på. De gik på børsen, hvor de var samme aktieklasse, og bagefter så kommer man og splitter det op og siger, at der er nogen, der har mindre stemmeret end andre, og på den måde kan man også udvide aktiekapitalen og ikke udvande fonden og sådan noget. Det skulle man have tænkt på, dengang man gik på børsen. Altså, venner, man kan jo ikke komme bagefter og sige, Nej, du må ikke spise slikskålen, vel? Eller også det kunne man så åbenbart. Jamen, det kunne man, og det er jo det. Så, men den ser sådan teknisk interessant ud. Så skrev jeg faktisk, jeg skriver jo hver uge min teknisk set med Lars Persson. For en gang skyld valgte jeg at fokusere på salgssignalerne i den her uge, men jeg kunne ikke lade være med at kigge på et købsignal, og vi får jo nye tal fra Hintz & Mauritz i morgen, det nævnte du selv, salgstal. Jamen, det er jo... Når vi nu skal købe noget, der er lidt billigere, eller det gnaver lidt i pengepungen, og det ved vi jo også godt, og man skal stadigvæk have nye sokker, en ny skjorte, et par nye bukser, jamen så er H&M jo et sted, hvor man tidligere har gået forbi, og det kunne også være et sted, man igen vil fragmentere noget oftere. Så der er måske mulighed for en positiv overraskelse der, selvom man kan se på de... tal, der kommer ud fra handlen på nettet og kortene i det hele taget, at vi vælger jo restauranter og oplevelser frem for tøj, så de vil måske også stadigvæk sådan overordnet have det svært, men set i det samlede fald måske i tøjmarkedet, så får de måske et mindre fald, fordi det er nogle andre varemærker, vi vælger fra nu, når vi skal spare lidt. Så det bliver lidt spændende at følge de tal i morgen, men den ser også interessant ud teknisk i hvert fald. Men Persson, nu er du jo en mand, som glad og gerne kigger netop mod det svenske marked. Vil du starte med at plukke op i Sverige frem for i Danmark, eller hvordan ser det ud? Altså, hvis man skulle have en... Ja, så det... Der er både gode tal i gode signaler i Danmark og i Sverige, så det er ikke altså det er sådan egentlig lige meget, hvor man starter. Det man skal huske, det er at få en spredning, og der har svensker jo nogle selskaber, som vi ikke har, så det skal man jo tænke på, hvor vi måske har masser af interessante medicoselskaber som Novo, Lundbeck, Genmap og sådan noget. Så har de jo mere industriselskaber og skovselskaber og inden for den industri på det svenske marked, hvor man ligesom bedre kan diversificere sig. Altså i Danmark har vi ligesom kun til miner og tung industri. F.L. Schmidt, jamen på det svenske marked, også inden for vindmølleindustrien, eller for vindfarme, nu har vi Ørsted, men der har de OX2, de har Eolus Vind, og de har også producenter inden for det her, så du får en anden spredning ved at gå over på det svenske marked, og også bare holde det så til det danske, så det er det, man skal tænke på, når man skal sidde og plukke sine aktier til aktiekurven, det er, jamen jeg får en anden eksponering, og det er det, man skal tænke over. Der er meget, man skal tænke over, ja, Lars Persson. Men i dag der er det altså en lidt positiv dag på det danske aktiemarked, i hvert fald når vi kigger på indeksniveauet oppe med 1,24 af C25-indekset lige her nu. Ja. Og Persson, så var jeg jo sådan i morges, at jeg tænkte, ja, kom nu hurtigt tilbage. Det skal bare ikke gå for langsomt med at få de der aktier op igen, hvor du sad og sagde, ah, det er faktisk meget bedre, hvis vi tager det stille og roligt. Hvorfor egentlig det? Jamen, fordi vi får de her mærkelige huller i grafen, og man vil gerne have perler på en snor, som jeg også sagde til dig. Nu er der faktisk to gaps i S&P 500. Hvad betyder det? Jamen, det betyder, at markedet er faldet så hurtigt, så når vi lukker i dag og åbner næste dag, så starter man ikke på samme niveau. Man starter måske et lavere niveau. Og omvendt nu her, hvis vi starter alt for højt op, så er der jo store huller i grafen, og de skal lukkes på et tidspunkt. Så det vil sige, jamen, nu er der et hul der, så på et eller andet tidspunkt skal det muligvis lukkes. Det kan man se med mange aktier. Hvis der kommer en alt for på, eller der kommer med mindre til sådan en breakaway gap, men mange selskaber, når de starter med sådan et hul, så går der en 3-4 dage, og så bliver hullet lukket, og så er du måske lige vidt, fordi du ikke er kommet så meget videre. Så derfor hellere sådan en rolig start, i stedet for det der, og det er ligesom, når vi er ude på motorvejen, ikke? I stedet for det der bremse op og stop, bremse op og stop, når vi ligger der i køerne om morgenen, så hellere sådan en rolig, hvor vi sådan ruller 40 km i timen ind til København, i stedet for den der med, at vi så kører vi 60, og så kører vi 20, så står vi helt stille, og så kører vi 20, og så kører vi 80, og så kører vi ingenting. Så vil man måske bare hellere rulle de der 40-60 km i timen hele vejen ind til København. Så det er lidt det samme arrangement, jeg godt kunne tænke mig, at vi fik ordnet med hvad hedder det nu, med aktierne, sådan så vi ikke fik det der gas op og stop, som de sagde rundt omkring. Så ja, det... Altså, du er ikke til meget volatilitet, hverken den ene eller anden vej. Lad os sige på den måde. Nå, men udfordringen er, at der er jo rigtig meget volatilitet, og det er jo måske sjovt nogle gange, men til sidst så bliver man også sådan lidt træt af at se på det. Kan vi ikke bare møde ind til sådan en forholdsvis grå og kedelig dag på aktiemarkedet, hvor vi så sådan tager det sådan forholdsvis stille og roligt, og tingene ruller bare lidt i den rigtige retning. Det er det, jeg egentlig godt kunne tænke mig. Det er det, jeg bare beder om, men det er selvfølgelig også for meget for langt. Det er det faktisk lige for tiden. Lars Persson, lad os lige hoppe forbi din portefølje, fordi ja. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at vi har den her aktiekonkurrence kørende, og for de fleste af jer, ja, der er det altså ikke specielt prangende afkast, I har lavet. Kun Lars Svendsen, han brillerer altså med at være i plus. Mm. Det er desværre også gået en lille bitte smule tilbage, men dog stadigvæk meget flot plus for et år, som i år han er op med 11%, som det ser ud lige nu. Yes. Og Persson, du er nede med 12. Ja. Ja. Er der noget, der skal skibes ud? Ja, altså, jeg går faktisk, nu var min subsea ude og nedjustere i går, eller justere forventningerne, fordi de har problemer med leverancer, og det er lidt sværere at sætte vindmøller op, og jamen, der er mange ting der, og dyre omkostninger. Så altså, jeg har stadig positiv afkast på den på 23%, og spørgsmålet er selvfølgelig, om man skal redde det. Den faldt 13 i går, så den er egentlig faldet lidt under min stop-loss. Nu rebounder den i dag, og så må man jo se, om man skal tage den med videre, eller om man skal lade den dø. Altså kan den komme op i sin trendkanal igen, hvor det bare, okay, det var ærgerligt, det kom bag på os, at de har de her problemer, men vi tror stadigvæk på casen, fordi der skal stadigvæk gøres ting og sager på søen. Så det er det, jeg må se de næste stykke tid. Så er der min Lyko-gruppen, min læbestift, den er nede med 30%, og jeg så lige, at Carnegie, de var ude og sige, at den skal koste meget mindre, og det er jo ikke, fordi jeg lytter til Carnegie, men jeg må også bare kende, at den har en faldende trend, så den er egentlig ikke særlig sjov at være i øjeblikket. Har du nogensinde haft held med det der læbestift over? Ja. Ja. Jamen, jeg havde jo Oriflame herinde, som jo var et stort brand, og dem tjente jeg jo, da jeg startede i Millionærklubben, var en af dem, jeg tjente rigtig meget på. Så jeg synes jo egentlig, at jeg har haft tidligere god erfaring med det. Lyko-gruppen er jo, de har få butikker i Sverige, og så sælger de meget af det på nettet, og det er måske det, folk ikke kan lide. Det der, alt det der salg på nettet, det er vi gået lidt fra. Vi kan godt lide at gå og ose på strået, og så får vi måske købt en læbestift eller to. Så Det er jo lidt det, at man er bange for den vækst, man har set, dengang vi havde corona, og ja, måske sad i joggingbukser, så skulle man da se nogenlunde plausibel ud, når man tunede ind på de her net-meetings. Så derfor var der jo stadigvæk salg i læbestift og øjenskygge og rouge, og hvad man ellers bruger af de her fantastiske ting. Det er nok det, man er lidt bange for, at den forsvinder der. Og så er der spørgsmålet, man kan selvfølgelig opretholde den ude i butikkerne, når man har færre butikker. Så det er vel egentlig det. Og hvad har ellers gjort ondt? Jamen, der har været andre aktier, som jeg har haft nogle tab på rundt omkring, som jeg så har skibet, og det er også derfor, jeg har 50.000 i kontanter stående og grinende af mig, men de kommer til at grine så længe, at markedet er sådan for nedadgående, eller at vi i hvert fald ikke ser en rebound og stigende tendens. Og det så vi lidt i marts, og vi så også det lidt her for nogle uger siden, men nu er det jo kollapset lidt igen, så vi må vente til, vi får de rigtige vendingssignaler, og man tror på det, og det kan godt være, at man så ikke kommer ind på de første 5%, men man kommer ind en 8-10% oppe. Sådan er livet. Persson, nu er det jo meget svært at spå om den nære fremtid her, ja, også om den fjerne fremtid for den sags skyld, men den nære fremtid på aktiemarkedet, tingene kan jo i den grad bevæge sig frem og tilbage meget hurtigt. Sådan for året, har du stadigvæk et håb for, at du kan ende i et nul? Ja, det jamen. Kan du ende i et plus? Det kunne jeg da godt drømme om. Jeg kunne godt drømme om det, men jeg tror, det er en lille smule, det bliver nok svært. Altså, men man kan jo godt få en periode, hvor man rammer rigtigt i nogle af de her aktier. Altså, man skal regne med, at tekniske signaler er jo ikke sådan en 100%. Det er jo ikke ligesom at sætte fasestreg under en matematikopgave. Så derfor, så, når du får et købsignal, jamen så er der cirka et sted mellem 40-50% af dem, der fejler. Så det er jo de sidste 50-60%, der skal bære det hjem. Og så er det jo ikke altid, der er bærekraft i den aktie, du måske lige har valgt på det rigtige tidspunkt. Nu kan du se sådan en som Scandic Hotels, som jeg købte for længe siden, fordi jeg mente, jamen turistindustrien, så fik vi så hen over marts-april, eller var det her april, begyndelsen af maj måned, hvor at folk sagde, vi er bange for, at der ikke kommer nogen turister. Og men hvis man hører hotellerne, og nu har Scandic jo også været ude og opjustere, jamen så vælter det jo ind med gæster. Der er faktisk så mange gæster, at de må sige nej til dem, fordi de ikke har nogen til at redde deres senge og sådan nogle ting og sager. Og det er jo også det, vi oplever i restaurationsindustrien. Der mangler stadigvæk hænder derude i den. Så det er egentlig, ja, det er jo det, der kan være, at man rammer nogle rigtige aktier, men det går, trenden er bare det går for langsomt. Der er ikke momentum nok til at starte hurtigt nok. Det her, det er Millionærklubben fra Jørgen Vester. Jeg har Lars Persson i studiet, og om et øjeblik, så skal vi have Otto Friedrichsen med på en telefon. Men lad mig også bare lige huske at nævne for dig, at du kan skrive ind til programmet på 42 42 03 21. Du skal bare huske at skrive Mio i starten af din besked. Ja, Otto Friedrichsen, aktiechef og partner i Formuepleje. Godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen, tak. Otto, altså det var lige før, at jeg tænkte, at vi skulle starte dagens program med et minuts stilhed. Det går altså ikke stille for sig. Nu er der måske en lille bitte smule medvind igen. Men altså det, vi så i går, er det starten på en total nedsmeltning af finansmarkederne? Jeg synes, når vi kigger tilbage de sidste 8 måneder, så har vi haft en, vil ikke sige en nedsmeltning, men en meget voldsom justering af aktiekurser, og også specielt på værdiansættelsen. Så det marked er usikker på nu, og det, der afgør, om vi skal have den store nedsmeltning, det er jo netop om centralbankernes forsøg på at begrænse inflation, om det får så negativ en væksteffekt, at vi kommer ind i en dyb og langvarig recession. Personligt tror jeg ikke på det scenarie, kan man sige. Jeg tror ikke, vi kan udelukke recession overhovedet, men der er andre faktorer, der også taler for, at vi ikke får en dyb, langvarig recession. Men markedet er usikker, og det vi så i går og de sidste par dage, er jo i høj grad en reaktion på den usikkerhed. Men også 8 måneder, siger du altså, vi har kigget på, at markedet de har haft det svært. Er det normalt, at sådan en nedtur i aktiemarkedet tager så lang tid? Nu skal vi passe meget på med at sammenligne, hvad der er normalt, fordi at når vi ser baggrunden for nedturen, og når jeg siger 8 måneder, så er jeg tilbage til udgangen af oktober måned, og det er jo egentlig der, hvor den kanadiske centralbank og den australiske centralbank var ude og sige, nu bliver vi altså nødt til at gøre noget i forhold til den inflation, der begynder at komme i systemet. Og derefter kom ECB, derefter kom den amerikanske centralbank. Og det er jo egentlig den bølge af centralbanker, den bølge af reaktioner på blandt andet inflationstal, som vi så i fredags i USA, et nyt højt niveau i prisningstakten generelt, eller inflationstakten generelt. Det er jo reaktionerne på det, der har været den væsentligste årsag i min optik til, at vi har set den justering af værdiansættelsen i aktiemarkedet. Anført af vækstaktier, høje multiple aktier, altså dyrt prisbaserede aktier, aktier, der ikke tjener penge i dag, men forventes at gøre det i fremtiden. Alle de aktier er jo faldet med minimum 30%, når vi ser på et bredt indeks som Nasdaq. Men når vi ser ned i underskoven af uprofitable vækstselskaber, så er vi jo oppe på 70-80-90% i aktiekursfald. Ja, det har været en hård tid, og det er ikke sikkert, det er over. Det er der, altså, ja, usikkerheden er i hvert fald stor. Lad det blive ved det. Men Otto, det er jo som sagt inflation, det hele handler om, og der er ret stor forskel på inflationen rundt omkring i verden, lige fra sådan et land som Venezuela, der har pænt over 200% i inflation. Tyrkiet har nu 70. Og så er det altså her i vores del af verden, hvor at, ja, i USA og Europa, det vi svinger sådan mellem ja, 6-7-8, måske 9%. Det er det nabolag, vi befinder os i. Hvad er dine forventninger egentlig til inflationen her i den del af verden, vi bor i? Jamen, der er ikke tvivl om, når vi ser på inflationen, som du også er inde på, Bodil, så har vi jo, selvom om vi har væsentligt lavere inflation end Tyrkiet og andre områder i verden, så har vi i vores perspektiv en meget, meget høj inflation. Og mine forventninger er klart, at jamen, over tiden vil vi se en stabilisering. Altså, vi løber tilbage til formuleringen midlertidig prisstigningstakt og midlertidig inflation, som centralbanken indførte for efterhånden halvandet års tid siden. Midlertidig kan diskuteres meget kraftigt, hvad midlertidig er. Men når vi ser frem, så er der nogle effekter, som også vil begynde at trække modsat og være med til at begrænse inflationen. Men om inflationen topper i de nuværende 8,5, eller om den skal hedde 9,5, når vi ser på USA, det er meget, meget svært at spå om, og det er selvfølgelig også det, som centralbankerne reagerer på i forhold til at forsøge renterne, og forsøge at hæve renterne og begrænse inflationen. Sådan grundlæggende set, hvad end det er Europa og USA, inflationssammensætningen er forskellig, men det grundlæggende problem er egentlig det samme, at når vi kigger på udbud og efterspørgsel, så efterspørgselen har været stimuleret af lave renter igennem en lang årrække. Efterspørgselen blev yderligere kraftigt stimuleret af endnu lavere renter og ekspansiv finanspolitik, altså politikere og regeringer, der var ude med hjælpepakker under corona. Så vi har haft en efterspørgsel, som i meget stor stil er blevet stimuleret, specielt her de sidste 24 måneder. På udbudssiden har det selvfølgelig gjort, at jamen, når vi bestiller flere varer igennem en højere efterspørgsel i Kina og andre steder i verden, så er der pres på forsyningsstederne, så er der pres på udbuddet. Og når vi ser en krig i Ukraine, som vi gør, så kommer der yderligere pres på udbuddet. Og når der er en stor forskel eller en stor ubalance mellem udbud og efterspørgsel, så er konsekvensen, at priserne stiger. Netop forsøg på at genoprette livet. Og det er egentlig der, vi ser prisningstakten. Hvad end det hedder energi eller fødevare, eller det hedder brugte biler og elektronik, så er det egentlig en reaktion på, at udbud og efterspørgsel ikke kan nå sammen. Det centralbankerne gør nu, og forsøger at gøre ved at begrænse inflationen, det er at gå ind og hæve renten forholdsvis kraftigt. De kan ikke gøre noget ved udbuddet. Altså, de kan jo ikke sørge for, at der kommer mere elektronik igennem fra Kina. De kan ikke sørge for, at der kommer mere gas til Europa. Men de kan sørge for, at efterspørgselen bliver mindre. Og det er egentlig den vej rundt, at de forsøger at begrænse efterspørgselen. Og det efterlader jo det store spørgsmål, som vi kommer tilbage til. Jamen, når centralbanker forsøger at genoprette ligevægt mellem udbud og efterspørgsel, hvad betyder det så for efterspørgselen? Hvad betyder det for den økonomiske vækst? For det er jo lige netop den, der har en negativ effekt, når renterne begynder at stige. Ja, men er vi så der, Otto Friedrichsen, hvor at centralbanken, for eksempel i USA, hvor man jo altså netop starter møde i dag i den pengepolitiske komité, der kommer en renteudmelding i morgen, er man der, hvor man skal lige præcis sidde og debattere, er det inflation eller recession, vi skal være mest bange for? Og det er sådan enten eller de to ting? Ja, fordi man kan sige, centralbanken i USA og andre steder har jo nogle styringsmekanismer, nogle styringsmandater. Hvornår er det, centralbanken skal reagere? Det er jo blandt andet på prisningstakten i samfundet. Så der er ingen tvivl om, inflation er et emne, der skal diskuteres og bliver diskuteret. Ikke kun i centralbanker, men alle steder. Konsekvensen af det, centralbanken så gør for at forsøge at begrænse inflationen over tid, det er jo så netop vækstkomponenten eller potentiel recession. Og det er klart, at centralbanken forsøger jo at orkestrere en situation i økonomien, hvor man tager inflationen ud og gør det på en måde, hvor man begrænser væksten mindst muligt, altså den her bløde lande. Men det er klart, jo mere åbenlyst det er, at centralbanken er efter kurven, altså at man er kommet for sent i forhold til at fjerne stimuli på efterspørgselssiden, altså fjerne de her meget, meget lempelige renter, obligationsopkøb, jo mere man kan se, at den ekspansive finanspolitik også er blevet trukket for sent, jo mere kan vi se, at centralbanken efter kurven, og jo kraftigere skal centralbanken reagere. Og det er også derfor, for et års, halvandet års tid siden, der talte vi om, jamen centralbanker kommer til at hæve med 0,25%, når de hæver renten. Så blev det 0,5%, når de hæver renten. Efter i fredags, så taler man jo om i morgen her, når centralbanken skal afslutte sit rentemøde, at vi er oppe og taler om 0,75%. Og vi er altså i nogle stigningstakter, vi skal mange årtier tilbage for at se i forhold til at forsøge at bremse inflationen. Men Otto, er du på den der 0,75 basispoint også? Jeg, i min optik, som aktieinvestor, så er det lidt irrelevant, om det er en halv eller 0,75. Selvfølgelig har det en betydning i forhold til retorikken. Det, der er meget mere afgørende, det er, hvad bliver de langsigtede konsekvenser? Hvad bliver effekten af de her rentestigninger? Så jeg er mere på, hvad bliver effekten på vækstsiden? Og hvad bliver konsekvensen af de her rentestigninger? Og sidde og gætte på, om det bliver 75 eller 50 basispunkter, når man hæver renten. Det er ikke der, hvor man skal lægge sit fokus, mener jeg. Det er, hvad bliver konsekvensen på længere sigt i forhold til vækstopbremsen. Nu kommer jeg til at sige 0,75 basispoint. Det er der nok ikke nogen af os, der regner med, at det bliver 75 basispoint. Det er det, der er i spil, eller 50, som det vel altså minimum bliver. Men Otto, jeg sidder bare som sådan en helt almindelig samfundsborger, og selvfølgelig også som investor, og tænker, hvad kommer egentlig til at føles værst for mig? Altså recession eller høj inflation. Hvad tænker du om det? Der er ingen tvivl om, når vi ser på forbrugeren, altså der er meget som forbruger, så ser vi i øjeblikket en ret kraftig negativ effekt af den høje inflation. Priserne i samfundet, når vi tager den amerikanske side, lad os bare tage på toplinjen eller på det overordnede niveau, inklusive energi og fødevarer, så stiger priserne i øjeblikket 9% på årlig basis. Lønningerne stiger i bedste fald 2%. Så vi har en situation, når vi tager sådan den brede pensel, hvor din løn stiger med 2%, men når du skal ud og købe dine dagligvarer, når du skal ud og forbruge din løn, så kan du købe væsentligt mindre. Altså du får en udhuling af en købekraft, fordi priserne er stedet. Og det er jo selvfølgelig en effekt, som er til at tage følge på, både i forhold til væksten og det, som har en væksteffekt. Men næste skridt er jo det, som vi virkelig skal være opmærksom på, fordi du og jeg som arbejdstager kan jo ikke sidde og se på, at priserne stiger kraftigt, samtidig med, at vores løn er stort set uforandret. Så når vi skal i gang med lønforhandlinger og overenskomstforhandlinger, så vil der jo komme et pres på, at man vil begynde at hæve lønningerne, og derigennem være med til at understøtte inflationsudviklingen, kan man sige, altså den her lønprisspiral. Og det bliver det store fokusområde. Hvad kommer lønningerne til at gøre? Vi ser det i USA i øjeblikket, hvor specielt inden for serviceerhvervene, inden for områder, som har været udfordret gennem covid, at lønningerne stiger ret kraftigt. Vi ser det også i Danmark, hvor det er svært for hoteller og restaurationsbranchen at skaffe folk, hvor man er nødt til at skrue op for lønningsbussen, for ligesom også at skaffe folk. Så der er nogle effekter, men det er ikke bredt baseret i forhold til markante lønstigninger, når vi ser på de gængse lønstatistikker. Men det er inflationen. Altså det er inflationen også, og den her lønprisspiral, som vi er så særlig bange for, også i finansmarkederne. Men altså endnu værre er det vel, hvis der bliver recession, så har jeg måske ikke noget job. Korrekt. Og det er jo igen tilbage til, hvad er følgeeffekterne af den her vækstopbremsning. Fordi der er ingen tvivl om, hvis vi begynder at se arbejdsløsheden stige, hvis vi begynder at se de klassiske recessionssignaler, at arbejdsløshed og boligmarked, alle de her ting begynder virkelig at forværres, så vil forbrugeren, uanset om man har negativ realløn, altså en udhulet købekraft, så vil man holde igen, fordi der er en risiko for, at jeg egentlig mister mit arbejde. Og så er vi ude i sådan en selvforstærkende effekt, hvor forbrugeren bremser op, og hvor privatforbruget udfordres i forhold til vækstkomponenten i økonomien generelt. Og så er vi jo hastigt på vej ned mod noget, som minder om recession i forhold til definitionen af det. Det er også derfor, når vi ser på selskabsniveau, jeg tror, det var 3 uger siden, hvor Target, den her store amerikanske detailkæde, var ude og nedjustere ret kraftigt sammen med Walmart, og også med regnskab den før, mener. De var jo ude her i sidste uge også og nedjustere endnu en gang, altså simpelthen fordi lagerne er blevet store, de kan ikke komme af med lagerne, de bliver nødt til at reducere priserne. De signaler i forhold til forbrugeren skal være meget, meget opmærksom på i forhold til, hvordan den forbrugeradfærd kommer til at bevæge sig. Om det er vareøkonomien, der bremser op til fordel for service, eller om det bredt set er en opbremsning i forhold til forbrug. Lars Persson, du havde en kommentar, kunne jeg se? Jamen, det er jo netop det, der måske er det lidt sjove eller lidt for mærkeligt i den her situation. Det er vel, at arbejdsløsheden bliver ved med at mindskes, og samtidig så har vi prisstigninger. Det er bare fordi, at det går så langsomt med at rette til, sådan så vi ser lige om 2 måneder en kæmpe boble med arbejdsløshed, eller hvor tænker du, det ender henne her, Otto? Jamen, når vi ser på arbejdsløshed både i USA og også i Europa til dels, så er vi i en situation, hvor der er meget stor efterspørgsel efter arbejdskraft inden for nogle bestemte områder. Årsagen til, at der er så stor efterspørgsel, det er jo, at sammensætningen af arbejdsstyrken har ændret sig. Der er arbejdstager, som ikke er på arbejdsmarkedet længere. Man har trukket sig tilbage. Man er gået tidligere på pension. Man er blevet begunstiget af højere aktiekurser og har kunne se, at man har egentlig godt kunne få det til at hænge sammen uden at være på arbejde. Så derfor man er gået tidligere på pension. Der er også områder, hvor man er gået tilbage til universitetet, blevet uddannet og for at tage uddannelse igen i forhold til specielle serviceerhverv. Der er andre steder, hvor der er omgrupperinger. Det kan vi se på forskellige typer af lønniveau, forskellige typer af arbejds- eller hvad hedder det, aldersniveauer i forhold til det amerikanske marked, at tingene har ændret sig. Så der er ingen tvivl om, at når vi er tilbage til din pointe, Lars, i forhold til fænomenet med, at jamen, vi har lav arbejdsløshed, der er stigende efterspørgsel efter arbejdskraft, så er det inden for nogle områder af arbejdsmarkedet, som i særlig grad er udfordret. Der er vi lidt tilbage igen til udbud og efterspørgsel. Når efterspørgselen er stor, og udbuddet er begrænset, så har vi den her priseffekt med det samme, og det er egentlig det, vi ser efter. Men Otto Friedrichsen, det er, hvad det er, og vi er nødt til at være i det marked, som nu engang udfolder sig derude, så lad os lige prøve at rette blikket mod aktierne. Er der nogle steder, tænker du, hvor at det er værd at samle noget op? Nu havde vi altså gevaldige udsatsskilte rundt omkring på samtlige aktiemarkedet her de seneste døgns tid. Er der nogle steder, der ser spændende ud efterhånden? Inden man kommer til aktien, så tror jeg, man skal gøre sig meget opmærksom på sin egen aktierisiko, sin egen aktiestrategi, fordi konjunkturbilledet skifter, og det skifter ret kraftigt i øjeblikket. Vi ser ikke kun i USA og Europa, men vi ser faktisk over hele verden, at verden er i vækstopbremsning. Det er ikke så unaturligt i forhold til, hvor vi kommer fra. Vi kommer fra en meget høj vækst de sidste, eller ud af covid, så det er egentlig naturligt, at vi kommer ned i vækst, men væksten opbremsning accelererer på baggrund af det, vi ser blandt andet i forhold til centralbanker i forhold til forbrugeren. Så der er ingen tvivl om, at miljøet for aktier er ikke lige så attraktivt, som det var, da vi kom ud af covid tilbage i 2020. Og det skal man gøre sig opmærksom på, at der er forskellige faktorer, der bevæger sig forskelligt, og specielt skal vi komme ud i en længerevarende recession, så er aktier ikke det sjoveste sted at være som udgangspunkt. Det sagt, så mener jeg stadigvæk, når vi ser på forbrugernes sundhedstilstand, kan man sige, i forhold til opsparing, i forhold til købekraft, så er vi et andet sted, end vi plejer at være. Vi har et stærkt arbejdsmarked stadigvæk, som er nogle af de faktorer, som kan være med til at begrænse den udvikling, som vi ser i forhold til recessionssandsynlighederne. Vi har også en udbudssituation, altså vi taler om, at centralbankerne påvirker efterspørgsel. Udbudssituationen, når vi ser på volumen, handelsdata, forskellige indikatorer, begynder også at vise, at det her pres på forsyningskæderne gradvist åbner op. Så der er ting, der peger i retning af, at det her det kunne blive en kraftig vækstopbremsning-skråstreg mild recession. Men kigger vi så ned i aktiemarkedet og ser på, jamen, dels den ændring, vi har set i værdiansættelsen af aktierne her de sidste 8 måneder på 30%+ på del af aktiemarkedet, så er der selvfølgelig områder af aktiemarkedet, som begynder at se attraktivt ud, og hvor vi også på selskabsniveau ser det ret attraktivt. Og hvad er det for områder, Otto? Jamen, det er, altså, og vi er lidt tilbage til sådan de klassiske dyder. I min optik, så har vi set i væsentlig grad den her justering af værdiansættelsen i aktiemarkedet. Det fokus, vi kommer til at rette sig mod nu, det er væksten, det er indtjeningen. Vi ser indtjeningsestimaterne på det amerikanske indeks for eksempel stadigvæk være meget, meget højgående ud af 2022 og også ind i 2023. Så vi har ikke set en justering af, hvad analytikerne forventer, virksomhederne kommer til at gøre rent indtjeningsmæssigt. Og der tror jeg, at man skal være særligt opmærksom på med rekordoverskudsgrader, med en høj forventet indtjeningsvækst, at man kan blive skuffet i delområderne. Mm. Så tilbage til klassiske dyder som indtjeningskvalitet, soliditet, altså balance, styrke, fokus på egenkapital, fokus på, hvem er det, der kan hæve priserne i forhold til ens forretningsmodeller. Så hvad er det for nogle selskaber, som kan blive ved med at hæve priserne, når inflationen er høj, og overføre priserne til forbrugeren, i stedet for selv at skulle spise prisstigningerne i forhold til en hård konkurrence. Mm. Og tager vi selskabsnavne, så er det jo tilbage til selskaber, som vi kender mange af os. Jeg mener jo stadigvæk, som et selskab som Microsoft, er, selvom den også er blevet ramt her på sidst, så er det jo stadigvæk et selskab, som har en utrolig stærk position inden for cloud computing, og hvor forbrugeren i høj grad er virksomheder, og de har en stærk position på det marked. Vi har SAP i Tyskland for at tage det europæisk inden for teknologi, som også er blevet hårdt ramt. Lidt det samme i forhold til annoncebaserede eller abonnementsbaserede serviceydelser. Igen i forhold til specielt virksomheder og i forhold til pricing power på virksomheden. Det kunne være et selskab som Visa. Mange kender også Visa inden for finans. Igen, utrolig stærk forretningsmodel på betalingsservice. Mm. Og i Danmark, er der nogle selskaber der, man kan plukke op? Vi har ikke aktuelt selskaber i Danmark, så vi har ikke valgt at investere i danske aktier. Hvorfor egentlig ikke det, Otto? Jamen, og det er jo ikke fordi, at danske aktier ikke er interessante, og danske aktier ikke er på mange områder fantastisk. Vi råder jo heldigvis i Danmark i det danske indeks over rigtig, rigtig mange utrolig stærke virksomheder rent driftsmæssigt. Hvor vi har en forretningsmodel, som i en global konkurrence klarer sig rigtig, rigtig godt. Altså, nu kan vi bare nævne fra starten, men der er jo hele underskoven også af rigtig store selskaber i Danmark, som gør det fantastisk. Der, hvor vi har haft en udfordring, og der, hvor årsagen til, at vi ikke har danske aktier, ligger, det er i høj grad på værdiansættelsen. At jamen, den pris, kvaliteten har kostet danske aktier gennem en periode, har været meget, meget høj. Der er ingen tvivl om, den har ændret sig. Og når vi ser på selv det cykliske element, altså FLS, DSV, nogle af de områder, som har en meget høj grad af cyklikalitet eller konjunkturfølsomhed i deres forretning, så har de oplevet, hvad der er sket her de sidste 8 måneder. Mm. Så tingene begynder at se bedre ud, men prisfastsættelsen er den primære hemsko, eller den primære forklaring til, at vi ikke har danske aktier i vores aktieportefølje. Således altså, hvordan I allokerer jeres penge, i hvert fald nogle af dem, Otto Friedrichsen, Microsoft, SAP og Visa. Det var et par af de bud, som du havde med til os her i dag. Tusind tak, fordi vi måtte låne dig. Selv tak, Bolle. Ja, og vi skal videre til endnu en telefon. Vi skal lige have ringet op, selvfølgelig, Lars Persson. Så lad os... Ja, du har en kontakt. Det sjove er faktisk, at Microsoft, de har faktisk 4 gap i en dagsgraf, så hvis man nu sidder og er småsulten på et eller andet, så jeg kan ikke love noget. Det vil jeg ikke. Jeg vil heller ikke lægge hånd på kogepladen, men altså, det er sådan noget, hvor man tænker, Det er lidt for meget af det gode i hvert fald. Så det er i hvert fald en af dem, man kan kigge hen imod. Og det samme med Visa. Altså hvis man ser historisk på, hvad de har lavet nu, har det jo været meget kedeligt det sidste halve til hele år. Men hvis man kigger sådan historisk på det, så har Visa jo været en fantastisk forretning tidligere. Så det kan godt være, at man skal overveje lidt. Og det er jo nogle af de ting, man ikke kan få i Danmark eller i Sverige. Det er jo nemlig Microsoft eller Visa. Og en gang imellem, så bliver man jo nødt til at ro over dammen for at hente noget hjem. Altså selvom vi har rigtig mange gode selskaber, der mener de så ud, formueplejer de lidt for dyre i øjeblikket. Men bob. Pearson, et af de selskaber, som vi måske heller ikke lige har i Danmark, skumslik, skal vi tale om nu. Cloetta. Ja. Det er nemlig Jonas i Vandløs. Han kunne godt tænke sig at tale lidt om den. I har begge haft den på kandidatbænken, altså både du og Lav, skriver han. Er det tid at købe op, og hvordan ser den ud rent teknisk? Fordi de er blevet lidt uvenner, aktionærerne. Fordi hovedaktionærerne, de vil gerne investere. Jeg tror, det var noget tæt på 1 milliard i nogle nye slikfabrikker nede i Holland. Og det var nogle af de andre aktionærer ikke særlig glade for. Så nej, selvom sukker er noget, det er en af de råvarer, der ikke rigtig er bullerede derud af faktisk så voldsomt, og samme kakao, jamen så vil jeg ikke... Den er faldende trend. Den toppede i 30 i august måned sidste år, og den handles under 21, lige omkring 21 i øjeblikket. 20-60, så nej, jeg vil lade den ligge, og så må vi så se, om slikket er blevet kedeligt eller spændende til den tid. Og det er sjovt at se, hvis man kigger på slikfirmaer over i USA, der er jo de her høstbar blandt andet, jamen så har de faktisk klaret sig rigtig godt igennem coronakrig, eller igennem de her sidste måneder. Så ja, det er, jeg tror simpelthen bare, der er udbrudt uvenskab i ledelsesgruppen eller ejerstrukturen, og det gør, at måske investorerne ikke har lyst til at være med for hvad kommer der til at ske. Så Lars Pearson, lad os hoppe fra slik og over til olie, fordi nu skal vi nemlig en tur over til Jens Nervi Petersen. Godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen, jo tak. Chefanalytiker i Danske Bank. Jens, vi skal tale lidt om olie- og energimarkedet med dig, fordi det er jo altså særligt dem, der har trukket inflationen op i historisk høje niveauer, og det er jo sådan set, det føles i hvert fald som, det er gået relativt hurtigt til det, og måske også fordi vi stod og ventede på inflation i ganske lang tid. Nu kom den så, og den kom med fuld fart. Betyder det så også, at når det engang vender igen med inflationen, så kommer det til at gå lige så hurtigt den anden vej? Man kan sige, at oliepriser og energipriser er notorisk meget volatile. Og det har jo været helt ekstraordinært det sidste par år. Det er ikke lang tid siden, at vi lige havde en dag med negative oliepriser i USA. Nu har vi rekordhøje oliepriser i målt i euros og tæt på rekordhøje priser i dollartermer. Og det er jo ekstraordinære udviklinger. Altså det er jo det, der er sket i verdensøkonomien og på markedet de sidste par år, er jo noget, som måske rammer energimarkederne allermest. Det rammer alle markeder, men måske energimarkederne allermest fra covid og rejserestriktioner og nu til krig i Ukraine og sanktioner mod en af verdens største olie- og gasproducenter. Mm. Så det er jo altså ret store problemer eller udfordringer, som verden står med, som altså også har fået olien til at stige så voldsomt meget. Vi kender vel basically problemerne. Hvad skal der til at vende effekten, som vi kommer lidt ned igen? Ja, så jeg tror, første skridt her, det er at stoppe blødningen, og så måske få skabt en tilstand på oliemarkedet, som gør, at priserne bliver liggende på det her leje. Selvom det er højt, og det gør ondt, så er det første mål. Og der er jo en ting, som man kan kigge på, det er, at EU vil stoppe med at købe olie fra Rusland, så må vi se, om der er andre producenter, der kan træde i stedet for. Så er der måske håb for, at priserne kan blive liggende på det her leje, selvom det er højt. Og det er jo så at kigge mod OPEC, det er at kigge mod særligt mod USA også, og så nogle af de sanktionsramte lande. Og så på lidt længere bane, så er det jo den her recessionsfrygt, der er begyndt at spøge markederne, fordi bliver verdensøkonomien, eller bare dele af verdensøkonomien, for eksempel USA, ramt af recession næste år, så er det noget, som godt kan få oliepriserne til at vende sådan ned igen. Det er jo så på en trist baggrund, men det er også en faktor for oliemarkedet. Så hvad er jeres forventninger egentlig i Danske Bank for olieprisen her de næste 6, 12, måske 18 måneder? Ja, altså sådan på den korte bane, sådan de næste 3-6 måneder, der forventer vi, at de skal blive liggende omkring det her leje. Og det forudsætter så, at vi kan opretholde en eller anden form for balance i oliemarkedet, altså at der bliver skruet lidt mere op i OPEC, at de amerikanske olieproducenter skruer op. Måske der bliver løftet lidt på sanktionerne mod mod Venezuela og Iran, at de kan levere lidt mere olie til markedet. Så er der balance i det. Altså næste år, der begynder vi at se en risiko for, at amerikansk økonomi kan blive ramt af recession, eller i hvert fald en vækstafmatning. Dollaren vil fortsætte op. Det er også en faktor for oliemarkedet. Og så skal olieprisen lidt ned igen. Den kan godt lige komme lige ned under $100. Mm. Men ikke tilbage til det der meget lave niveau, hvor vi kendte for nogle år siden. Nej. Jensen, Abbe Petersen, det Hvide Hus, de var altså ude at sige i weekenden, at Biden han er på vej til Saudi-Arabien. Der har været lidt tvivl, om han tog afsted eller ej. Men det ser ud som, at han gør det nu. Det er jo altså en stat, han ellers før har kaldt for en paria-stat, men det er åbenbart ikke tid til den slags værdibaserede holdninger, som vi lever det lige nu. Kan et sådan besøg fra Biden og ned til Saudi-Arabien overhovedet gøre nogen forskel på oliemarkedet, tror du? Ja, om det kan det. Det kan det. Altså, Saudi-Arabien er jo kendt som en swing producer på oliemarkedet. Altså, når der er andre producenter, der er i knibe af en eller anden årsag, så træder Saudi-Arabien til at skrue lidt mere op for deres produktion. Og de har også stadigvæk noget overskudskapacitet, de kan sende ud på oliemarkedet. Saudi-Arabien alene har ikke musklerne til at gå ind og dække det hul, som Rusland formentlig efterlader, når EU's embargo endelig træder i kraft. Det er simpelthen en for ekstraordinær situation, men alt tæller i de her tider. Så kan USA klinge skoene med Saudi-Arabien og få dem til at skrue endnu mere op, så vil det hjælpe. Men har du en vurdering af sådan den praktiske side af den sag? Altså hvis vi lige pludselig sådan for alvor, og det gør vi jo nu, skruer ned for energitilførelsen fra Rusland, og i stedet for skal have til at have endnu mere fra OPEC. Altså alt det praktiske, som skal falde på plads, er det sådan noget, der tager uger, måneder eller måske år? Jamen, det er sådan lidt afhængigt af, hvem man ser på. Så OPEC-landene kan forholdsvis hurtigt skrue op. Det er så særligt Saudi-Arabien, det er også Emiraterne, det er også Kuwait. Og det er sådan kernen omkring de arabiske lande. De kan forholdsvis hurtigt skrue op for produktionen. Så er der de amerikanske skiferolieproducenter. De kan rykke næsten lige så hurtigt. Det tager, altså, der er en forsinkelse fra, at de begynder at bore på en 6 måneders tid, før at olien begynder at flyde på markedet. Så de kan også forholdsvis hurtigt komme til. Så er der et land som Iran. Hvis man giver efter mod dem, selvom det ser svært ud omkring deres atomprogram, og lader dem producere og eksportere mere, så kan de også i løbet af nogle måneder komme op i gear. Så der ligger en del olie derude. Man kan på papiret kan man godt lave en løsning, hvor det kan lade sig gøre. Men det skal så også siges, at så er al overskudskapacitet brugt op. Altså, så er der ikke plads til, at der er andre olieproducenter, der kommer i konflikt, eller der sker ulykker på oliemarkedet. Fordi så er der simpelthen lidt mere at komme efter. Så vil det være et meget, meget stramt oliemarked. Puh, living on the edge, må man sige, at vi gør lige for tiden. Lad os håbe på, at nogle af de her løsninger, de altså finder sted. Der er altså løsninger derude, som du siger, og så må vi se, om Biden han kan sweet-talke Saudi-Araberne en lille bit smule. Han er altså en mand, der altså også skyder frisk væk hele skylden på de høje energipriser over på Putin. Er det overhovedet fair? Altså, jeg synes, det er halvdelen af sandheden. Fordi oliepriserne var altså på vej op, inden Putin gik i krig i Ukraine. Altså, når vi snakker om den høje inflation omkring i verden, så en ting er den stramme produktionsside, men det er altså også, at den globale efterspørgsel efter alt muligt er tårnhøj lige nu. Altså alle de penge, der kom ud under corona, som vi ikke kunne bruge under corona, fordi vi kunne ikke komme ud og rejse osv., de bliver altså omsat til forbrug nu, og det presser priserne op på alt muligt, inklusive brændstof, fordi nu skal vi flytte på ferie, køre afsted igen, køre tilbage på arbejde og sådan nogle ting. Så det er halvdelen, altså det er fair nok at pege fingre af Putin, men en del af det har altså også med den her stærke efterspørgsel efter coronakrisen at gøre. Ja, det er selvfølgelig også en politisk dagsorden, han der har. Jens, inden vi slipper dig helt, så kunne jeg bare godt tænke mig at høre, vi får jo et FOMC-møde, der går i gang i dag. Vi får en udmelding fra den amerikanske centralbank i morgen. Hvor ligger du i det felt? Altså, hvor meget forventer du, at de kommer til at hæve renten i USA? Jamen, de kommer med en stor renteforhold, så nok en, indtil for nylig, så var det på de 50 basispoint, men nu bliver der spekuleret intensivt i, om det kan komme helt op på 75, men en stor renteforhold i morgen, og kraftige udmeldinger omkring, at der er flere store renteforhold på vej, så man kan få, for kvælt den høje inflation, for at vende den her spiral. Det vil understøtte dollaren. Normalt vil det så også være noget, som vil påvirke olieprisen negativt, men den olieprisen virker altså lidt afkoblet fra den stærkere dollar for rentestigninger for de svære aktiemarkeder de her dage. Så det er lidt spændende at se, om det er noget, markedet reagerer på. Det må jeg sige. Og hvad vil skræmme aktiemarkedet mest? 50 eller 75 basispoint? Jamen, som markederne generelt set, altså så læner markedet sig mere mod, at de skal hæve renten med 75 basispoint i morgen nu, efter inflationstallene i sidste uge. Så hvis de kun hæver med 50, så vil det nok give lidt lettelse på den korte bane, markederne generelt set. Men det afhænger så også af, hvordan teksten ellers bliver udlagt, fordi hvis det er 50 i morgen, fordi det ligesom er den guidance, de har givet, men at der så måske venter mulighed for 75 senere hen, så kan det være, at det sådan balancerer med hinanden. Men markedet hælder efterhånden mod 75 i morgen. Ja, vi får se, hvad der sker der altså i morgen aften. Der kommer en udmelding fra den amerikanske centralbank. Jensen Ervig Petersen, tusind tak, fordi vi måtte forstyrre dig her til morgen. Jamen, det var lidt. Så vidt altså Danske Banks chefanalytiker om både olie og forventningerne til FOMC i morgen. Lars Persson, sidder du med hovedet i skærmen, når der kommer sådan en udmelding? Nej, så som man selv siger, så er det jo allerede sådan indpriset i aktiemarkedet på en eller anden måde, ikke? Så du ved, vi sidder bare og tripper og kigger på aktiernes reaktion i stedet for. Så nej, de der nøgletal, jamen de har jo en vis kortvarig eller mindre effekt, og døden skal have en årsag, så nogle gange så ligger man jo ansvaret over på dem, der tigger ind der, men jeg kigger nu mere på, hvad siger selskaberne selv, hvordan går det med dem, hvordan er trendene i de forskellige sektorer og selskaber, og så må alt det der makro, det er ligesom valutaen, der er også et eller andet der spil der, og det må også bare være et marked derovre, der kører lidt frem og tilbage. Vi afdækker os jo ikke, for eksempel, når vi køber udlandske aktier og sådan noget, det er vi ikke store nok til, så det skal man også tænke på, når man sidder derhjemme bag spisbordet og handler udlandske aktier, og man skal nok have en vis for at nogle gange så vinder du lidt, og andre gange så bliver det til tab på den konto der. Så sådan er det bare. Ja, bare vi vinder mest, så yes. Går det nok altid ja, til sidst. Lars, så lad os hoppe i nogle af de aktier, som du siger er så vigtige at kigge på, i stedet for at kigge på makrotallene. Peter, han kunne nemlig godt tænke sig, at vi kommer omkring Stor Enso og svenske skovselskaber. Stor Enso, det er jo et finsk selskab. Ja. Har du en kommentar til både selskabet Stor Enso, og så måske også nogle af de svenske selskaber? Ja, men de opjusterede jo i går. Stor Enso opjusterede i går, og UPM Kymmenen har opjusteret her til morgen, så det går jo godt. Hvorfor buller de så ikke deroppe af? Jamen, det er jo fordi, at den her rente stiger, så man er nok lidt nervøs for, hvordan det kommer til at slå på nogle af de her skovselskaber. Man kan også se, Svensk Cellulose Aktiebolag falder også en lille smule i dag, og ligesom om, at den optur, de har stået for, de har haft en fantastisk optur her de sidste to år, der har den gået fra, stille og roligt fra, den var i kurs under 100, ikke? Og har været op i 200 her i april måned. Nu handles den omkring 166, altså Svensk Cellulose Aktiebolag, altså den vi kalder SCA, og jeg kigger på B'eren. Så et lille plus på 3%, og det er nok det, vi vil se, og vi ser også, at skovpriserne, specielt i USA i hvert fald, er kraftigt faldende, og jeg ved ikke, om det kan have indflydelse på de europæiske skovpriser også, ikke? Der er efterspørgsel på papir, fordi UPM Kymmenen havde strejke, hvor at man havde lukket papirproducenten eller producentfabrikkerne der i noget tid, så vi mangler noget papir, men det bliver vel efterhånden indhentet stille og roligt, sådan som man ser på det de næste halv til hele år, tænker jeg. Så der får vi nok en stabilisering af priserne igen. Men det er ikke lige der, du smed dine 50.000 kroner hen? Nej, der har jeg bare faktisk været. Jeg har lige solgt min modelportefølje hjemme i firmaet. Der har jeg lige sagt, at vi går ud af SCA, fordi at den er faldet tilbage og brugt igennem stop loss. Så den på den lange trend, det lange glidende gennemsnit, som har været en fin støttelinje igennem det meste af tiden, er blevet brudt nu her på ugebasis, så nej, og om Bollinger-modellen er også gået i salg, og Momentum og RSI er faldet helt ud af sengen, RSI er faktisk under 30, så nej, den skal vende rundt, og den har nok haft sin tid i. Det er nok en af de der sektorer, man skal vente med igen, fordi at det er sådan nogle cykliske sektorer, og nu har de haft en god periode, så den kan du godt ligge hen på kandidatbænken og kommer måske først igen om et års tid eller sådan et eller andet, tænker jeg. Men Pearson, den gode periode på dansk aktiemarked, den varede altså heller ikke så længe, så vidt jeg kan se, så er C25 kommet i rødt. Ja, det er jo Mærsk og nogle af de andre tunge gutter, der trækker ned. Ørsted ryger også ned, og så er det Coloplast og Christian Hansen, som tager turen ned. Så det er lidt svært for Rockwool og Lundbæk og Demant at trække det hele op, fordi de vægter jo ikke så meget i indekset. Så ja, det eneste europæiske indeks, der faktisk er i minus, det svenske ligger heller ikke alt for godt, ligger lige rundt nullet, men det er faktisk det danske, og det er fordi nogle af de tunge selskaber, og det er måske det Otto, han var lidt inde på, at dem, der sidder og regner på nøgletallene, synes måske stadigvæk, at det kan godt være det kvalitetsselskaber, vi har, men de er måske en lille smule dyre, så de kunne godt tænke sig at få dem en lille smule billigere, og det er så det, vi ser i øjeblikket i markedet, så sådan er det. På euroinvestor.dk, der kan man altså finde bund og top i dagens marked. Ambu, ISS, Coloplast, Christian Hansen og Pandora, det er altså nogle af dem, der er allermest i rødt, mens Rockwool, Royal, Unibrew, Bavarian Nordic, Danske Bank og Lundbeck, de altså bevarer farven i kinderne og er i grønt. Det kører en lille bitte smule opad. Lars Persson, vi skal stille og roligt til at lukke af, men lad os lige vende tilbage til dagens marked. Hvad skal du holde øje med sådan en tirsdag her? Ja, jeg skal jo hjem og holde øje med min subsea, og så kan jeg jo se, at ja, måske skal man også sælge noget Lyko Group, sådan så man har lidt flere kontanter, og så kan man se, om der er kommet købsignaler i nogle andre aktier. Men overordnet skal jeg huske at holde en del kontanter tørre, fordi at markedet er generelt i en faldende trend, så man skal behøve... Hvor mange kontanter vil du egentlig leve med, havde jeg nær sagt til Lars Persson? Det er en konkurrence, og vi skal have pengene til at afle. Ja, ja, men når det bare er minus, og jeg ikke går kort, så bliver det jo bare, bliver der bare klippet af formuen, så jamen, jeg er glad for mine 50.000 i kontanter, så det kommer der nok stadigvæk til at stå noget tid endnu, så sådan er det. Det virker lidt måske lidt kedeligt, men kontanter, når det vender rundt, det er det sjoveste, så kan man købe meget mere, fordi det er blevet billigere. Jamen altså, Lars Persson, det er ikke særlig sjovt her i vores program at stå og kigge på kontanter. Der skal aktier på bordet. Ja, men altså... Det, obligationer? Det, nej. Nej, nej, nej, nej. Cash is king lige i øjeblikket, det må man bare erkende. Og så skal man jo også afspejle, hvordan markedet taler til en, faktisk. Så, ja. Og hvad siger markedet lige i dag, Lars Persson? Jamen det siger jo, at det bare en enkelt dag op er jo ingen turnaround, så vi skal have nogle flere dage. Så det kan være hen over sommeren, at hvis vi... Nu ser vi jo faldende priser i mange råvarer, og ikke lige olien, men mange andre råvarer, og der er også nogle fødevarepriser den seneste måned er faldet. Så det kan jo være med til, og hiver vi så selv lidt smule i håndbremsen, jamen så kan man jo håbe på, at den der hysteriske inflation, den kommer ned. Altså vi har jo først set mælkepriserne for halvanden måned siden stige, selvom de måske skulle have steget noget hurtigere. Ikke? Så der er masser at debattere, og det kan man blandt andet også gøre med os over på Folkemødet, hvor vi træder op og sender Millionærklubben live, eller man kan gøre det den 26.4., hvor vi er live fra salongen her i Pilestræde. Der bliver altså masser af muligheder for at møde os og drikke kaffe med os. Måske en enkelt citronvand kan vi skylle ned. Så kom frisk forbi, hvis I er et af de steder. Vi skal til at slutte. Tusind tak for i dag, Lars Persson. Velkommen. Vi er tilbage igen i morgen. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Forbrugerrådet Tænk anbefaler en aktiesparekonto i Saxo Bank. Med en aktiesparekonto i Saxo kan du investere i dine yndlingsaktier, ETF'er og investeringsforeninger til en fordelagtig afkastskat på kun 17%. Fra 2024 kan du indsætte helt op til 135.900 kr. Det er gratis og tager kun få minutter at oprette en aktiesparekonto. Opret en gratis konto på saxobank.dk og find inspiration til din næste investering.